کاری من یو غواړو پخواله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه یا الله ما پټو ساتي د عذاب د هر ګناه نه نارانه شوره خو د عذاب نه پټ کې د عذاب نه او ساتي واستغفر اے الله ما پټو ساتي د عذاب د ګناه نه نارانه شوره انسان يم خدای را نشویلا غلط خبره میکړه ده خو ما پټو ساتي د عذاب د ګناه تاسو پوه شئ یو استغفار د امتی یو استغفار د پیغمبر استغفار د امتی هغه وی یا الله ګناه میکړه ده ما د عذاب نه پټو ساتي جرم را نشویلا د عذاب نه پټو ساتي استغفار د امتی دارقا من هو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او تاته توبه واسو او پتو مساتي د عذاب د ګناه مجرمان يو او پیغمبر وي استغفر الله يا الله ما پتو ساتي د ګناه چې زه ګناه سره یو نشم ګناه سره واصل نشم ګناه سره مخامخ نشم نو الله پیغمبر پس ساتل دا یاد ساتل دا نور جوابونه دی کنه اگه مخدوش دی اگه مخدوش جوابونه دی جوابونه خود کرده دی هر چه اخپل وی بقدر وسع در اصلاح کوشه بقدر در طاقت پل اصلاح کوا اگر اصلاح نتواند خموشه که اصلاح ندر دیو جا چپ کنه طاقت اگه اخپل استعمال کرده جواب کرده چی تلک اولاده زمد امت تے سغائر دی قبل النبوت تے لیکن اصل جواب چرے غنی دے کرے اصل دا جواب دے خوا دا جواب اصل دا جواب دے چی استغفار پا دو قسم دے یا استغفار دا امتی یا استغفار دا امتی دا دے یا اللہ گناہ میں کلے دے تا عظام نمی بچو ساتے دا عظام نمی بچ کے نجات را کے او استغفار دے پیغمبر دا دے یا اللہ تعالی استغفر اللہ واستغفر لذنبک ذنب چرتا دے پتوال غوالا دے گنانا یا اللہ ما دے گنانا پتو ساتے یا اللہ ما دے گنانا بعید ساتے کما باعت بین السماء والارض لکشی بود دے آسمان او دے زمکی پر منس کرا ہستے دے کما باعت بین المشرق والمغرب اسے پوچھو ہی کرنے زما پولیس باندې یقین نه یو لاکھ روپو دا یو خبره وه او تاسو چې په قدر باندې پوهیږي یو کنه لکه سړي نه پای باندې خوشاله شي زلته تسلی ورسي چې یقینا د استغفار امتی او استغفار د پیغمبر کې غوډه فرق دی او تر کې اولاد او غایر قبایل ټیک داغه جوابونه کړی دي خی کړی دي وس بل وس او کوشش کړی دی خو استغفار خپل دی استغفار د غفر نه دی او غفر وی پتوالی تا نو پتوالی غوارا دو گناہ خفلنا نو ذکر اللہ تعالی رسول پاک ہر پیغمبر دو گناہ نو معصوم ساتھ لے دے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ او تَسْبِحْ وَایَا پَحَمْدَ رَبَّانِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ بِالْعَشِيِّ پَبِگَا کی وَالْإِبْكَارِ او پَسَبَا کی پَسَبَا او پَبِگَا کی تَسْبِحْ وَایَا نو تَسْبِحْ وَایَا یہ تسبیح ہم صبر کوا او تسبیح وایا صبر کوا او تسبیح وایا تخفیف ان الذين يجادلون بشك آکسان چی جگل کئی فی آیات اللہ آیاتی دا اللہ تعالیٰ کی بغیر سلطان دیل حجتنا دیل حجت و زغنش تیرے علی جائی آیاتون باطلی اتاهم چراغلی دیتا آیاتون دیتا دا آیاتون راغلی دی ان فی صدورهم میری پسینو نے دے کے تاوری لئی دا آیاتون مقابلہ کے میری پسینو نے دے کے اللہ کبر مگر تکبر دے دے پسینو نے کہ تکبر دے زکا وما ام ببالغی ادیر رسیدن کی بھی پدی تکبر سرا ببالغی ہی رسیدن کی پدی تکبر سرا تکبر خسر تباکی تکبر عزازی لرا خوار کرد بزندان لعنت یا رفتار کرد تسنگ تکبر کے فاستعذ باللہ پنا وار پا اللہ تعالی سرا دا تکبرنا اللہ نے مسلمان دا تکبرنا اس آتی انہو ہوا السمیع البصیر دا اللہ تعالی سمیع دا قوال دے بصیر دے پافالو دے اولیدن کے دے اولیدن کے دے خواہ ستا قول و فیل اللہ نے پٹ ندی لخلق السماوات والارض خامخا پیدائش دا اسمانونو والارض او دزمکو ابتداءن لخلق السماوات والارض ابتداءن اکبر من خلق الناس دا لوری دا پیدائش دا خلقنا مرتا ثانیتا نا لا خوص جران نبی اللہ دا دمر اسمانونا ازمکی غرون بحر و بر مخلوق دا طول پیدا کر اسمانونا تو گورا ازمکی تو گورا لخلق السماوات والارض ابتداءا چی پیدا چی پیدا کر اکبر من خلق الناس دا لوری دا پیدائش دا خلقنا مرتا ثانیتا لا ندلو نقاش نقو ثانی بہتر کشد اول ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلقنا لا يعلمون دی لا يعلمون دی فهم کالاعما دا لا يعلمون دی اکل عنده لعنده پس کوئی گی لعنده پا دیو مانی سکی اخو لعنده دی وما يستوي الاعما والبصير وما يستوي الاعما ندی برابر اعما کافر رند کافر دا حق دا اللہ والبصير ابو مسلمان روغ دے غیری دا دلائل وینی پدی کی فکر کئی والذین آکسان چیمان راولے عمل صالح کئی ولل مسیح او نو مسیح گنانگار مسیح گنانگار مراتن مشرک تے خواہ ولل مسیح او ناغا مشرک لکہ مقابل آلتا ایمان ذکر دے آمنو ذکر دے نو ندی مرام ندی براوہ والذین آمنو وعمل صالحات ولل مسیح نا گنانگار یعنی مشرک قلیلا ما تذکرون تذکرون قلیلا لکوٹی تذکرون نصیت اخلی نو ما زائدہ شر اکا ما نزائد کے نبیہ بدا سوائے تذکرون قلیلا ما تاسو نصیت اخلی لکوٹی رندی عمل سعادت پکار راضی قیامت کی ان الساعت آتی سر قیامت لآتیت خامخارات لنکے لا ریب فیہ نشتر شک پر اخلاط لو دا قیامت کی پر دلائل دا قیامت کی اتیان رات لو دلائل دا قیامت کی شک نشتر خواہ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر دا خلقن ایمان نراری بی قیام الساعت پر قیام دا قیامت قیامت چر تو دا دہریان ہوئی گا نا وی قیامت نشتر روس والا ہوئی چین والا ہوئی نا یہ قیامت نشتر اللہ تعالیٰ ہوئی قیامت را گئے لغدے اذا مات الانسان قامت القیامتو انسان مرشی قیامت قائم سے تو سنگا دا ادا کے انکار کے اس سمر دا ما قبل ویخا سمر دا طول دلائل دا ما قبل مطلب سے طول دلائل دا ما قبل دا اللہ سر تعلق پیدا کن بس اللہ کا زاری کن اللہ کا قربت پیدا کن اگر پسر آجی وقال ربکم وائی رب ستاسو ادعونی ما بلی ادعونی ما بلی ادعونی جمع دا جمع میں بلی کنا جمع میں بلئی انفرادی میں بلئی جمع بانے میں بلئی ادعونی ما بلئی استجب لکم زب قبول کم تاسو لرا استجب لکم زب قبلوم تاسو لر دعا استاسو خو ما بلئی نگورا قرآن نے خدا معلوم شوا چی دعا پا جمع بانے کوا ادعونی ما بلئی نکہ انفرادی اور اجتماعی دعا کے بہتر کم دا اجتماعی اجتماعی بہتر دا آت مراد دا بلیما ادعونی بلیما فجم سرا استجب لکم نجب قبول کم تاسو لرا دعا گان استاسو تو تاسو دعا اشروط او طریقہ زدکی ان اللذین یستکبرون آکسان جی تکبر کئی نسنا عن عبادتی عبادت مانا اخلی نجو دس رجا حج زکاة او ابن جریر وی عن عبادتی عن دعائی دعا نہ تکبر کی تیرے سڑے دعا نشتے دے دعا پریدا دعا چاہے دے دا او دا اگر پا حدیث مرفوع کرا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کری دی ابن جریر پا حدیث مرفوع کرا او پا فقہاو کی مقصود ویلی دی مبسوط ویلی دی دی عبادت نمراد دعا دا ان الذين هكذا يستكبرون عن عبادتي عن دعائي چه غیب تکبر کی دبلنی تو دعا زمانه نغوارم دا اللہ نا دعا غوشوی کلوی دما دعا نکبلی کلوی غوارم نا کلوی بجمع نغوارم وجه ولدوری انو صرف چلکم سیدخل دائی وعید دے سیدخلون جہنم زدش داخل ویتم جہنم تا داخلین زلیل زلیل بے داخل کم زکا الدعاء مخ العبادت دا دعاء مغز دا عبادت تے تا عبادت تو مجھ دیو کو اس وقت پسی دعاء ہو کا چی مغز راش مغز و سرشی بی مغز اٹکے بسی بی مغز اندوانے بسی مغز پچرا والا چیغا دعا دا ہر عبادت نہ پس دعا کوا یو دانا چی دی مجھنا ہر عبادت نہ پس دعا کوا چاہی کہ اگر مغز راشی اس خلق دا دعا نے انکار کی وہ ادار اگر بدعات دے مغمو تو بدعات دے کو حسنہ دے سیئے ان رکھا بدعات حسنہ دے کرنے لیکن قرآن کی تیجی نکل کے داؤں بدعات دے کرنے قرآن تا دا زور دیر چی کری دی حجاج ابن یوسف کری دی دا خود بدعات دے بیا بیا قرآن نہیں کہا زدی بدعاتی قرآن کی سبق نو آمو سنو تو بس کی سبق ہوئے بیا سا علم بیا قسم آنے دے جن دا دے دا تدین دے کتبو داؤں بدعات دے کرنے حضرت عمر صرف شل رکعت اتراوی قاری پسی پہ جمع مقرر کہ ہاوی نعمت البدعات ہو دامِ خب ادعات جوڑ کر نعمت البدعات دامِ خب ادعات جوڑ کر یہ بدعات حسنہ لے کرنے دیو اینینا حسنہ نشت کل بدعات دلالہ کنا کل بدعات دلالہ یا پس اللہ اخرہ دیکھا ترجمہ چاکے گا خب بدعات حسنہ کل بدعات ترازی بیا مرقات ملا نمین مذہب مجدد دے اگر تقسیم کرے تو شرع المشکات ماننے برا ہو رہی چی بدعات واجبہ دے وہ جو اگر بھی اگر تقسیم کرے اگر تو اگر لئے خلق کوئی بدعات حسنہ صحیح امنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ بدعات حسنہ دے اور صحیح علیہ غی منی اگر بھی سوال نسمی صدائی اور صلی راشی غوی نشت دے کنا کل بدعات انفلحالہ میں پس الیخ رضی کیا ترجمہ کیا کہ ادا خون بدا رہا ہے حضرت کل بدعات انترا دی بیا مرقات ملا لنوں گا مذہب مجدد دے اگر تقسیم کرے تو شرع المشکات ماننے برا ہو رہے چی بدعات واجبہ دے وہ جی اگر بھی اگر تقسیم کرے اگر تو اگر لئے خلق کوئی بدعات حسنہ سیئے امنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ ویلو بدعات حسنہ دے و سیئے دے غی منی او دو سوال لسن صدای و سرے راشی قوی نشت دے مستاپ اخلمانی خسشے نشتی دی نا و جسو کوئی دی علا اچھو دی کوئی دی نخواندہ و ناخواندہ برابر شود او تخوار سے برابر دی و دا بدعات دے لیکن حسنہ بدعات خا یو سیئے دے یو حسنہ دے او کچھر دا دا غتن اوباسی حسنہ وشو نمیم دن درب کو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیر اشارت کرے من سنن سنتا حسنتا فلو اجرها و اجر من عمل بیا دا بدات حسنت اشارہ دا چاچی طریقہ جو رکھا طریقہ خستا من سنن سنتا حسنتا فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا زما وقت نوا اصحابان وقت نوا رشد اغیو خطر قجورت را دو قربت دا اللہ اغل عجر دے عجر دا آغا چی عمل کی پا ایمان دے دارون اللہ ساتھی لیکن افسوس دا دے وقت بل راق اس دی تخیال مکو خلق کافر کی گی اس دو کفر خیال ساتھی چی خدا پاک مسلمان میں کفر نہ بچو ساتھی اس دا سے حال لے دا وڑی وڑی خبر بے تیس نفتاری رشت دا سے حال را روان دے اس دے وفیرو دے حلق کافر کی گی علی الاعلان آگی بس جواب کے ندہ مزاری دور ضروری دی لیکن مسلمان دے کند نرالول یا نن مسلمان تو زور ماند کافر کئی کفر تے راکا جی تو زور مانی پہ ظلم ماندے پہ ڈالر ماندے پہ ہر قسم نیت مان دگی خیال اسا تھا مسلمان جہنم تلاڑ او تلی جائے پہ دی مانی لا نو دا قتیل تکبر کے دعانا لکا الدعاء مخل عبادة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ نتسوس غوال اغا خوشحالی دی اکا سوال کے نتی اغا پا غضب کی دی بل دلیل آقی اللہ اللذی اللہ غضات تجعل لکم اللیل جرنولی تاسو لرشفا لتسکنو فی کی تاسو آرام نسی پائے کے والنار مبصرا ارض روخانا ان اللہ لذی فضل بے شکا اللہ تعالی صاحب فضل لے علی الناس پر خلق مانے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یشکرون شکر نوباتی ذالکم اللہ ربکم دا اللہ رب ستاسو دے مربی ستاسو دے پالون کے ستاسو دے خالق کل شے خالق دارشی دے لا الہ الا ہو نیشت دے خالق دارشی اللہ ہو مگر دا اللہ دے لا اللہ خلق کل اللہ خالق کل شے او لا الہ نیشت دے الہ خالق داریوشی اللہ غیر دا اللہ تعالی نا فانا توفکون تم طرف تتاسو درغول شید ایمان نا اول شید درغول شید ایمان نا تذالک دارنگی وفکل لگینا درغول شید آغا کسان قانو چوئے غیب آیات اللہ اجحدون پایاتون دا اللہ انکار کو منکر کے دل اغیب اند آیاتون انہ در دل نمنو نمنو خواستان خبر دا وعذاب الارگران دے یا وعذاب تفنگی دلیو نمنو چتا آیاتون نمنی احکام نمنی دلیل توحید عقلی اللہ الذی اللہ غذات تجعل لکم الارض در رولے تاثل رزم کا قرارا قرارے قرارے منزلا للاحیاء والاموات دا از مکہ دا جوندو دا مرو طولی زموار دخا والسماء اسمان بنا انچت سقفا محفوظا وصورکم شکل درک تاثل را وصورکم فی الارحام صورت درک تاثل را شکل درک پا ارحام دا مین دو کی نگورا فا احسن صورکم خیستا شکل شکل استاثو دا طول زناورن استا شکل خیستا کر نہ طول مخلوق نے استا شکل خستہ کو نہ تو اس پر خالق نہ پی جانے بیا در رزق در پیدائش نفس نہ مور پر جیرہ کے رزق در کئی دلا ورزقکم رزق در کئی تاسا منہ تو یہ بات دا پاکونا پاس جنہ دلا پیدا کری دی نظمک میں عجیبہ ذالکم اللہ ربکم دا اللہ رب ستاسو دے دا مربی پالیم کے رب ستاسو دے خپل پالیم کے نہ پی جانے کیا رستہ تربیت کئی پا کم طریقہ مانی پا گیرے دے مور چے دلے سنگ تربیت پا در کو اسے دنیا ترا دے سنگ تربیت دلے یہ تربیت تے پارے دلے کم کم سی دینا پیدا کر تا دیتا سو چکا فتبارک اللہ فاحسن سورکم فتبارک اللہ نبرکت دے ہندد اللہ تعالی فتبارک اللہ برکت دے ہندد اللہ تعالی پا مال کی پا عیال کی پا حال کی برکت اللہ در کے دنیا کے برزخ کے قیامت کے فتبارک اللہ برکت اندر اللہ تعالی پحال کے پقال کے ستا پحال کے ستا پقال کے برکت اللہ سے ظاہر او باطن برکت اچھون کے اللہ دے رب العالمین کے پالون کے لئنہو دائے دلیل لے دیو جن رب العالمین اگر پالون کے تمام مخلوقات دے تمام مخلوقات پالی گو دوست او دشمن طول پالی اگو یعید اللہ تعالی حی بذاتی ہی لے دائمان والحی دا اللہ تعالی حی لے حیات ورکی لغیر ہی لرا لا الہ الا ہو نشت دے معبود موجود اللہ غیر دا اللہ تعالی بل الہ شکرش حیات ورکی دائمان بل علاج کی لا الہ الا اللہ نشر علاج حیات ورکی چالا اللہ غیر دا اللہ تعالیٰ نا فدعوه بلی دا اللہ تعالیٰ سمر دما قبل ہر کرے چاہ اگر اداک لے اگر رزق در کئی اگر جو اندیک لے فدعوه بلی دا اللہ تعالیٰ فقط مخلصین لہو الدین کے خالص تول کی دلر دین فدعوه بلی دا اللہ تعالیٰ مخلصین یوالی بی اللہ تعالیٰ لرا چتاس مخلصان یہی اور مخلصین مخلصان یہی بلن کی دی اللہ تعالیٰ لرپ اخلاص سرا للہ الدین دے پار دین دے جزا دے مخلصین چی خالص کے ان کی دل رد دین دا اللہ تعالیٰ دے پار بس دا اللہ رضا دے پار الحمدللہ صفات کاملہ قدیم خاص دے پار دا اللہ تعالیٰ دی دا اوائے مخلصین لہ الدین سشے دے دا دے الحمدللہ رب العالمین چی پالن کے تمام مخلوقات دے الحمدللہ وی شکر پا کیر آگے شکر پا الحمد کیر آگے محمد وائے دا اللہ شکر ادا کو دا اللہ تعالی ولی رب العالمین پالن کے تمام مخلوقات دے اگر پالن کے تربیت سنگا عجیبہ تربیت ورکی مرغان لا میان لا بنیان لا حیوانات لا اسو کو پتہ نہیں پوئی گی خانہ وہ پتہ نہیں پوئی گی یہ سبب ذریعہ والا جوڑا کرو گا اپا پتہ مانی نہیں پوئی قل و توایا اس دلائل درے وقت ختم شو ادا دلیل عقلی و توایا قل و توایا دیو رسول پاک کہوی تو زمین دا خدا یعنو منکنا زمین یا خدا تبلی تو زمین دا خدا یعنو منکنا درے سے نشپیتا زمین درولی لی اسی درولی لی داغی جواب دے قل ورطوا انی نوی تزمان شرم ان اعبد اللذین چی عبادتکم داغ خدایان تبعونی دی تاسوب لی من دون اللہ ما سیوا دا اللہ تعالینا لما جا انی البینات ہر کہا شراغ ما تا آیاتون من ربی دی جانب دربنا ما تا دا اللہ دی جانبنا آیاتون رالل زمان شرم ما تا داوی فدع اللہ مخلصین لہ الدین ما تا داوی راغل مات آیاتنا دلائل معجزات جانب ربنا و امر تو امامور امراتا امر رات شویلے ان اسلم لرب العالمین کی تابداریم دپار رب العالمین لیکن یو رب العالمین تابداریم بلکل دا امر رات شویلے دا اللہ تعالی تابداریم نتاس سنگا مادر اخرایان تبلی دلیل عقلی هو الذی دا اللہ ذات خلقکم جی پیدائی کے تاس من ترابین دخورنا ثم اتبار دبا آدم علیہ السلام تم دقوئی ثم من نطفت بیاد نطفین اتبار زوریت سرا زوریت دا نطفین پیدا کر ثم من علقت بیادا علقی دا غطوٹی دا وخنا ثم یخرجکم بیا خارج کی تاس من بطون امہاتکم دا جیر دا من رستاسنا پچھے پچھے یہی روزی تفلن پا بیال کچھ ما شمان یہی طفلن معشومان ویو یا خارج کی تاس من بطون امہاتکم طفلن معشومان نبیاس چلکن سم ینویتم بیالو یی تاسو رو رو غتی غتی غتی دو یی لتبلغو کی تاسو ارسی اشدکم طاقت فلتا قوتا طاقتا ندے غوان شی اطاقت تورسی سم لتکونی شروخا بیاشی سم یحکتکم بیا کمون تاسو ثم یحطکم حطرا ولم کمیرا ولم تو بدن جسم کی ننکسو فی الخلق افلا تاکنو کی بتیاسین کی التحق ننکسو کمیرا ولم تو جسم ستاسو کی دی وخا کی دی انسان اردکو کی کمیرا دی ثم لتکونی شیوخا بیا شیطاسو بڑاگان ومنكم بعد استاسنا من اغلي توفى توفات رش من قبله فخواد شيخ خط قد بلوغتنا ولتبلغوا اشهر سيتاس اجلا مسمى اغنيتي معلومتا لعلكم تاكلون كي تاكلون دپاروئی تاسو پوشی توحید دا اللہ ودی اخفل بدن کی بوتی جنیسو وپا دیتی لوئی دلائل توحید پراتنی خکمین ورطلغن تسوچو کو من عرف نفسه فقد عرف ربه الم شکایت الم تر الى الذين امنوا قلتات نودا هو الذي دعا الله غذات يحيي في جن يقول كي ويميت امره كي الله حيات وركي الله تعالى ما مات راولي فاذا قضى امرا فهو وقت كي اراده كي امر بوجود ياد عدم بجن ياد مرض فانما يقول له فسوى يغتكم وجودا شموجود فيكون له فيوجد موجود شي كان تامشه فيوجد موجود شي نقول هذا الله تعالى ولده شريك تساجدت او فكن سر الدنيا قيل اكل فكن سر الدنيا رواني اذا الله تعالى شركت او ولد تساجدت شكايات الم تر الى الذين نقول تا كسانتا يجادلونك ويجادلك في ايات الله فياتون دا الله تعالى انا يصرفون كم طرف ذي قرزون شد حقنا تاسو دا حقنا كم طرف تزي ذي اياتنا افريق ذل دلائل قرآن افريق ذل فبرباد وان سر شوي الذين اكسان دا جلي دا جلي يجادلونا دا جدر شوكي الذين اكسان كذبوا شغي تجيب كي بالكتاب فكتاب دروغ جلي دا كتاب دا دروغ دا كتاب وبما ارسلنا به رسلنا او طاغ شمال جل طائمان رسولان معجزي معجزو تدروغ وي كتاب تدروغ وي في غنبر تدروغ جل وي فسوف يعلمون يوم القيامة زرد شفوه بشي دي پرز قيامت خبر بشي اذن اغلال وطاغ وقت چه زنزيرنا اغلال زنزيرنا في اعناقهم فجردون اليكي والسلاسل او دا سلاسل دا سلاسل دا يخبوط فرقي بيولاي ورتمنو يسحبون دا يبا يسحبون ان دا برا اختلش في الماء الحار اغاب يخبوط فريوتي ان دا سلاسل بي خبوط فريوتي او اغاب را اختلش فاغيكي ثم في الحميم بيا پا غرم وبوكي غرم وبوط بروانشي اغيب ويبودي ثم في النار بيا پا ريكووركي يسجرون ريتول بشي يريتول بشي ريتل سمت بشي يحرقون صغول بشي صغول بشي طور كي كنا نو بسوزي نريتل بشي نبلا بجن تازكي بدلنا جلودا ليذوقوا لهم جوق العذاب اغي مطلب بخا نو ريتل دي با ريتل سمتلب يعني صغول بشي ثم قيل لهم يا ابو جهنم پکوڑے ویسم پکوڑے نکی گی جهنم پکوڑے ویسریا ثم قيل لهم يا ابو ویلشیت اینا ما كنتم تشركون شرط بیا خدایان چې تاسو شریک جوړو الله تعالی سره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه هغه خدایان شرط دي چې تاسو ورسره دنیا کې بتان جوړ کړی وو دا بت پرست خلک دي کنه دې بتان جوړ کړی دي ان هغه عبادت کې سار راو دي ما خام وی بل ځای جیب کې ځان سره ګرځي ان هغه چرته دي قالوا بوجه يدلوا عنا رسج منا اخو نشته دي بل لم نكن بل كنو منا ندعو شبه لنو منا من قبل شيء من تربشي بل لم نكن بل كنو بل لم نكن ندعو بل كنو منا شبه لنو من قبل في دنيا كشيء آيو شيء دا جگڑا وشو نو غشرت نگه کرے اللہ وی کذالک دارنگی یدل اللہ الكافرین گمراہ کی اللہ تعالی کافران گمراہ کی اللہ تعالی کافران چی کافر یا گمراہ کی ذالک دا عذاب بما کنتم تفرحون تصور داری چی تاسو تکبر کو تاسو کی تکبر کو فی الارض پزمائی چی تفرحون تاسو خوشالی دی خوشالی کولا فکفر سرا تفرحون بالکفر تاسو خوشاله وی فکفر سرا فی الارض پزمائی بغیر الحق بس برن حق کوش پوشا و بما کنتم تمرحون او پس او داری جی تاسو تکبر کو دا قبول لتوحیدنا تکبر کو دا قبول لحقنا مندی وگینا یقال لهم ابوالش دیو تداخل جی دروازی دا جہنم تا ہمیشہ بیسی آپ دو دروازو فدی جہنم کے فبیس مسو المتکبرین بد زائر دا پارا دا متکبرانو النار دا جہنم ہی النار یا بیس اللہ پارا مخصوص بزم اگر او باسا فصبر کے سبھی اور کے رسول پاک تھا فصبر صبر کوا اعلی ایزا اہم پذر دئی کدی سے تکلیف در کئی تو صبر کوا ان وعد اللہ حق وعد اللہ تعالی حق دا وعد اللہ تعالی حق دا بالنصر لکا علی ہلاکہم انا لننصر رسلنا ما وعد کر دا فہم مانی لیا نکال تو چرو رہی تات بعض اللذی بعض آغا نعید ان کے زوادکم فہم مانی لیا نکال تو چرو رہی تات بعض اللذی ستاپ مسکے عذاب ورکم بعض آغن اللذی آغا عذاب نعید ان کے زوادکم دے سرا نلر ایتا ابیلی ابیلی نے اگے لرا فذالک جزاؤہم دا جزاد دے دا من عذاب يوم البدر وغيره او نتوفينك يا ما نحو خلاص اذا ليش كده عذابكم تاتم اخي او تاتم يقول لماذا اخراني كان هل تبع عذابكم دليل نقلي به او تسليد رسول الله ولقد ارسلنا رسلا قتيبا لجنه رسلا من قبلك فخواستانا انو من قبلك من عند ذي رسولان ومن هغج قصصنا عليه سما قصة بيان كريرا عليك فتاباني ومن عند بعد ذي رسولان ومن هغج لم نقصص عليه جي قصة من ذي بيان كريرا عليك فتاباني ذي قرآن كي قدوية تيش تي في رمضان كسي دي نور فو الله تعالى كسي دي دي كري الله تعالى ستاته كسي دي دي دا كسي دا تولي كري دي دا دا پار زماء استاد تقوالی دی قومون و اقوام برابرون لا دو وطن برابرون لا دو خلق دو برابرون دو پار لا کسی کرنی حاش للہ ای حکایت میں سہی نقل حال ما و تس ای خوش بی دی معنی کہ زماز کا حال برابر شی کہ من دا سے عمل نکل لکا پخانو سے کرنے وما كان لرسول امن مناسب يا رسول الله ايات بي ايات شرات لك في معجزه نشاني سر فخفلا الا باذن الله مگر باذن الله باذن الله بعد في غمر معجزه راري دليل راري لكن معجزه في غمر اختيار كني الله تعالى الى غب الله اسماني صادري نغشان كرامت ولي اختيار كني الله تعالى الى غب اغماني ظاهري اقوى الله تعالى قوي فیضا امر اللہ امر اللہ تعالی بلا بنزول العذاب علی الكفار تجی بالحق سلب ہوشی اور اشتیا تجی پا حق سرا وخسر هنالک وخسر زیانن بشی هنالک دغلتا چی المبتلون زیانن بشی تاوانیان بشی دغلتا چی اگر باطل خلق کافران اگر بحلال چی کباب بشی با اس وقت دلیل توحید عقلی وی بل وی تا شدید دلائل تا نگو ری کم بختو سار را پاسی دی نور تو گورا سمانونی تو گورا دی بر بحر تو گورا دی دناور تو گورا اللہ اللذی اللہ و ذات جعل لکم الانعام در رولی تا سل چار پای مسخرات مسخر لیتا بیار کری دی لترکبو تاسو سرے گئی علی بعضها منها على بعضها فبعض بعض سوريجي دا أسنى كتري خرو ومنها أو بعض يدي سارون تاكوني تاسو خريدا غينا سفاي أو وفي تاسو خريدا غينا فاي أو وفي ندي بزي أغان ميخي للقري ولكم تاسو لرفيها فدي شار پايك منافع ومنافي دي دیر منافی دی پر ان چار پائے کی خانا منافی دی پر چی کشمیری تی نجوڑے ولائے پر چی پیر غوری وغیرہ ولی تبلغو اچ ورسوی ورسوی تاسو علیہا فدی سارو باندی فی طریق بر پر طریقہ دا اوشکی حاجتا اغا کارو بتا اغا جتی بتا کار ستاوی فی صدورکم کی بسی مستاسو کرے دو پر اسمان سوشی اس سرے دور دیکھ اللہ جی او پاس سوشی پر یو رس کیوں رسی پر یو سات کیوں رسی وعلیہا او وعلیہا پر جی سارو بانی پر طریقہ دو دغیر بحر کی پر جی سارو بانی پر بر کی وعلیہا وعلی الفلک تحملون پر جی سارو بانی پر اوچھا چی او پدی بیرو بانی تحملون فی البحر بیرائی میرا دی دریاب دی پار جوڑی کری دی او دا اسینا کچر خرو دا من پیدا کری دی اوچ دی پارا دی اوچ انتظام تو گورا او دی بحر انتظام تو گورا شرمی گی نشی تا اللہ سر شریک جوڑے او تا دا اللہ عبادت نکی دا انتظام یرتا جو کرے دی گوری مکی میں پہ ہندوستان کا دا سیور اس کے رسید کابل رزمی تا ہندوستان سیور اس کے برسید اس جگدا کی رسی پہ دریا ہے کے رسی سلور رو اگر جی اسیلی بانے پلاؤنی جو کری ویرا نردی پوری ویرا نردی پوری پلاؤنی جو بس دل دل آگا داک ورکو اگر آگا غالو ورکو سار با یدید آگا مانجیگر انتا پروتو انتا مانجیگر آگا ہندوستان کی پروتو جی اسیلی نبا اللہ وی مانا تاسل پیدا کنی دری سلور جی پلائی والا جو کرو اسی جو رہی دا پا بر کی جدا او پا بحر کی جدا ویریکم خیطا اس تا آیاتی آیاتی نو توحید آیاتی نو قدرت دا زما قدرت تے دا من لا علمی پا بر او پا بحر کی فا ای آیات اللہ دکمو آیاتی نو دا اللہ تعالی نا تم کنون تاسو انکار کوئی تم کنون انکار کوئی ون انکار کوئی دی آیاتی نو اس اللہ وی اگر دکن لغن تا افلم یسیرو فی الارض ایدو جردی دی پر مائچی فینظرو پس اغوری کیف کان عاقبت اللذین سرنگ و عاقبت تا کسان من قبل انتف خواد دینو مخصنو انجام تو بولا دی آثار قدیمو تلرش لگو کانو اکثر منو سخت دینا او اشد منو قوتنا او دیر دینا غدیر زیادو داو سلی سم بیلا واشد قوتا اصطفت پا قوت پا بدنیو چی بدنیو دا سی روغ رموٹو و غٹ غٹو و آثارا فی الارد او پا ارول دا زمچی چی زمچی چی قصور جولول مانای بے جولولی زمداری بے کولی پا ارول دا زمچی چی خوا فما اغنا عنهم نلر نکد آغینا عنهم دا غینا ما هغا هنر هغا طاقت کانو یک سبوی چوی کسی بکو لئے نکتنا عذاب کہ عذاب را رہے بھل سو پکے لارل پکے نا غنر کارو کو نی غطاقت کارو کو فلما جات عمر کا چراب لغیتا رسلهم رسولان نا غیدی تخوانوتا بالبینات پا معجزو سرا پا دلائل سرا فرحونا غیبا بما عندهم من العلم تعجب بیوکو فرحو خوشال بشو خوشحالی سے مطلب تعجب بے ہو کہ بما عندہ من العلم فاغا چی دے سرو دا رفت العلم نا من لگا رو یا من رو استا خبر نمانو من زا فرحو خوشحال بشو یعنی تعجب بے ہو کہ اگر پیغمبر تا جی من زا جو کم شیر دا دا علوم جبا علوم دی جو پدی بے اگر دا غو کو تعجب بے ہو کہ خوشحال بشو بما عندہ من العلم فاغا چی دے سرو دا علم نا وحاق بهم او نازل بش پدئی باندے ما کانو بھی استاجی آغا چود استعزا کولے دا آیاتن سرا دا عذاب سرا توچ بے کولے عذاب را والا آیاتن را فلما رأو آتا چولی دی باسنا عذاب رما عذاب برا گے پہ قوم قبیلہ حلاکت یہ وطن مانے با عذاب را گے دی بسری قالو بھی بلی آمنا باللہ وحده من ایمان دارے پا اللہ تعالیٰ مانی وحده پا حالکون دا اللہ کی چلا شریک دے اللہ تعالیٰ وحده یوازی یوازی تمہیں لا شریک دے دا ہر کافر چی عذاب ہوئی ایمان را دی چی عذاب بے ہوئی نو فلما راہو باسنا چوبلی دے عذاب زمان نوبلی دے آمننا باللہ وحده من ایمان دارے پا اللہ تعالیٰ مانی فحالکون دا اللہ کسی وحده لا شریک دے کہ وکفرنا امنگا منکریو بما کننا بھی مشرکون پا وقت آیا نصر کیوں منگا بھی پائے سر مشرکون اے مشرکان منگا وقت آیا نمانو دروغ ویلی دی غلو قردی دی زنکنن کی داری چکی ہوئی ار کافر سے عذاب ہوئی دی کنا او زنکنن سے دا چکی دیا ہوئی دا چکی دیا قبول دن دا قبول فائدہ نور کئی خواہ تو سلدہ چیغیر تالدہ فائدہ در کئی فلم يكن ينفعهم نوريك نفور قول وديتا النفور قول وديتا ايمان اغا ايمان راول لدي فلم يكن نو ينفعهم نفور قول وديتا ايمان ايمان لدي دغ ايمان راول لديتا فائدة نور قول لما رأوا باسنا الكل شهيدا غي عذاب زما عذاب للاستيصال عذاب خب يختان دالا راول ايمان راول جرن جمعات نتجني دیگر از حق خواهی زندگانی کی قدری ای قدر ہم نین دانی سنت اللہ دا طریقہ دا اللہ تعالی دا اللتی اوقت خلق شکر شغل فی عبادی تو بندی جانو کی وخسرہ ہنالک الکافرون وخسرہ زیانن بشو تاوانیان بشو ہنالکا دغا مکان دغا زمان کی ہنالکا مکانی و زمانی دوار ہنالکا دغا مکان دغا زمان کی کہ عذاب بیوئی دو الکافرون کافران فی ذالک الوقت و در وقت باغا خسران کرال اگر خسران بیوئی دو سرے عاقبت خراب روات اگر دو فرعون او دو قوم عاقبت تے اگر کنا اگر حسکین عاقبت تے اگر یو قسو اللہ تعالی دو ذر نبج کنا بیا بی موسیٰ علیہ السلام دے فرعون اگر انجام دے فرعون انجام سشو تباہی و حلاکت او دے قومی او دے موسیٰ علیہ السلام نجات امن اگر مکے والا اللہ ورکا نجات او امن را رہے دیتا اگر نپدی صورت کی صورت مومن چی اللہ و اتدا سے مومن شا لکہ حسکین حسکین بشان مومن شا دا دل دا حق مرگرسیاو کا دا حق تابداریو کا دا پیغمبر مرگرشا دا پیغمبرانو تابیشا دا طالب دا سی نجات در قوم دا سی امن بدر قوم لکا حسکین لگی دا زر کسان انا امن ورکو زر کسان می مردار کل پا یو کس باندی خوا زر کسان می مردار کل پا یو کس باندی من کان للہ کان اللہ لہو تدہ اللہ شاہ اللہ بستاشی پریدی تدہ اللہ شاہ بیادہ اللہ غیرت گورا اللہ بستاشی مستچوائے جا جا سکے اس دو صورت نمخ کی صورت دا صورت سجدہ او مخ کی صورت مومن دے مومن بسکے سجدیب لگے اللہ تعالیٰ تخاہ مومن بسکے جلدہ کار سدے اللہ تا سجدہ او پا سجدہ بانے دا اللہ قربت را دی پا سجدہ بانے دا اللہ قربت را دی شیطان یا سجدہ نوکر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقتا دا مومن عمل قیش دا مومن عمل سدے سجدہ دا یہ سجدی کوا اللہ تعالیٰ تا سجدی کوا اللہ تعالیٰ تا مدعو او مکید مکی سر مناسبت پہ جیم ربط دا دے فلم یکو ینفعون نو دے چھ نفور کرے دے تو ایمان دے دے ایمان وقتا نفور کرے وقت بچھ ایمان ولی نفع نور کولا بد عملو بد کردارو نفع اعرض اکثرهم فهم لا اعراضو کا اکثر دینا دینا وری تتین اعراضو کا خوا تتین ازان ساتا دلتا شا دینا دینا وری اس کا نکی او صلی اللہ خبرہ ناوری بس بیا او آیا او آیا ورکش ناوری بس بیا غلشا ویشنا لپن ورکا پن نسیت تاوی نسیت ورکا که نسیت وانا ورکا شبو پن والا ورکا بیوی میگی مات شی بیا خو پرید دا نفع آرد و اکثر اون فهم لا یومنون فلم یکو ینفع ایمانون ایمان وقت فائدہ نہ رسائی پو وقت عذاب کی نفع آرد و اکثر احراد کے اکثر رہی نہ دینا اوری لا شکوش رہ دینا پریز دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی نزل کتابا شروع کن پنم دا اللہ کے نازل کے کتاب الرحمن بتفصیل آیات رحمان بتفصیل آیات نمان عربی پارب ایسرا الرحیم رحیم دے بے اعطوائے توفیق لعاملہی کہ بے اعطوائے توفیق ورکو عامل اللہ توفیق ورکو قرآن تیکینو یو د عمل توفیق ورک دعا د کتو ورک دری د لستو ورک سلو پوش د راتلو ورک پیزو پوش دا طول توفیق دا اللہ تعالی حامیم اللہ عالم دا تمرات فلسر دا دینا حیل اومین دے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم نحیدہ دا حبلنا قرآن حبل لے حبل اللہ او مین دے متین دے مضبوط قرآن سے دے حبل اللہ المتین رسائے دا اللہ دا مضبوطا ابن مسعود سے دا مانا ہم کرے گا القرآن حبل اللہ المتین من السماء الى الارض ابن مسعود سے دا مانا کرے گا نو حبل متین دے دا رسائے محکم دا انخلا حمل پیو کا اللہ تبارک رسائی اللہ تبارک قربت پیدا کی تنزیل من الرحمن الرحیم منزل لگا دے جانب الرحمن نا دا تمہید دے ورطا منزل لگا دے جانب الرحمن نا بن نعم الظاہرت رحمن نے پر نعمت نی ظاہرہ و سرے ہو گورا الرحیم رحیم نے بن نعم الباطنت پر نعمت نی پر سرہ ظاہرتا و باطنہ نعمتون ظاہری دی و باطنی دی ظاہر پر نعمتون سر و گورا باطن و گورا پر نعمتون سر خا تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب ان کتاب دے و لیال کچھ کتاب دے دا سی کتاب تنزیل منزل کتاب ان دا کتاب دا منزل دا کتاب فصلت کی مفصل شوی دی آیاتو آیاتو بیردی کتاب قرآن عربی چی مقروضی عربی فعربی جبسرا عربی جبسرا قرآن لستشویدی عربی ملفوظا بالعربیت چی ملفوظی پا عربی جبسرا فصلت مفصل آیاتنا بالامر والنهی والحلال والحرام والدلائل العقلی والنقلی دلائل نقلی قصص امثال لا تون تکیدی دا مفصل دی دا در تکید دلائل عقلیا نقلیا قصص امثال حرام حلال فاض پلیت اوامر نواہر نواہی دا تون لرتا بیانی فصلت آیات قرآن عربی ملفوظ پا عربی جوسر لقومی یعلمو لپار دا حکم چرئی پوئیگی پوئیگی سمجھے تصدیق چل پر ایمان دی کہ غیر منی اولاد اللہ کتاب لے ہوتی دا فائدہ بچی والی چی اگر یہ منی نے اسے فائدہ بچی نواقلی ہوئی جی کنا بشیرن غیر ورک ان کے دا قرآن و نذیرن ایر ان کے دے اندا ایر ان کے دے او غیر ورک ان مومنان لا یرئی کافران نرسل پاک تا اللہ ویو دا سی کتاب میں تنازل کر فَأَعْرَضُ أَكْثَرُ مِنْ إِعْرَاضِ أَكْثَرُ دَلَيْنَا لَنِي كِتَابْنَا فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دَيْنَا وَرِدَا دَلَائِلِ دَعْنَا وَرِدَا دَلَائِلَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَعْثَنَا هل کہے چی دیس فائدہ نور کیسی عذاب اینی ذکر اعراض کی فَأَعْرَضُ اعراض کی عَمَلًا عَقِيدَةً نزلت عَقِيدَةً دیکھا اعراض کے عقیدتاً اکثر رہی نے دیناوری لا يسمعون قبل لینا لا يسمعون اولینا لا يسمعون قبل لینا سمع اللہ لمن حمدہ قبل لی اللہ تعالی سمع قبل لی اللہ تعالی لمن دپار دعا چا حمدہو کی حمد ہوئی فهم لا يسمعون دین قبل لی دعایاتنا اعراض کے قبل لینا داولی نے قبل لی لا نسمعوه اولینا قبل لینا دائی داغی وجوی وقالو ویدی قلوبنا فی اکنت جمین زمنگا فی اکنت پفردکی بی فحجاب کی بی پردکی بی مما دا توحید نتدعونا کہ تاسو بلی منگا اگا توحید تا ایلی اگا توحید تا تاسو بلی منگا اگا توحید تا وفی آذاننا فغلون زمنگی وقرن سکل لے قرال لے ومن بیننا وبینکا فما من زمنگا فما من ساچ بینکا حجاب حجاب دے پردی دی خلاف دے حجاب حجاب دے خلاف دے فما من زمنگا ساچ دے لے خلاف دے گوئی تو اخلائی منی منگو نا شمیتا کیا دی دے خلاف کے فعمل تاسو عمل کوئی بموجبنا فموجب پخپل مانے انا عامل من عمل کو ان کی پخپل طریقہ مانے فعمل تاسو عمل کوئی فطریقہ پخپل مانے موجبی اننا عامل من عمل کو ان کی پخپل طریقہ مانے قل ورطو آیا پا جواب کی دے یا رسول پاک کوئی تو وہی زمین کو ادا خدایان نمانی ورطوائے حجاب بیننا و بینک حجاب بکر قل ورطوائے انما انا بشر پتیس رضو خوب بشریم مثلکم پر مثل استاسو ذو استاسو غور استاسو بشریم استاسو پشان پی دا حجاب لرکی دا حجاب لرکی دا خلاف لرکی دا خلاف حجاب دا لرکی ولی انما انا بشر ذکر ذو بشریم مثلکم پر مثل استاسو مان لی فرق لنا دے نا یہ فرق ہے یوحا الیہ وحی قولش الیہ مات انما الہوکم فتیسر الہ استاسو معبود استاسو الہ واحد معبود لا شریک دے خدا استاسو خدا یو دے معبود استاسو معبود لا شریک دے منگدا مانا کرو فاستقیمو تاسو قائم شے الے دے اللہ تعالیٰ تا فی الاعمال المشرت الے اعمال کوئی کی مواصل شی اللہ تعالیٰ کا نیک عمل کو واستغفرو اطلب دے بخشش کوئی دے اللہ تعالیٰ نا اللہ تعالیٰ نا بخشش غالی واستغفرو پتوال غالی دا اللہ نا یا اللہ گناہگار یو پتو عذاب نا پتو ساتے واستغفرو طلب دے پتوالی کوئی دے اللہ نا یا اللہ من دے گناہ نا پتو ساتے اللہ توایا وویل للمشرکین عذاب دے پارا دے مشرکانو مشرکان سوک دی عذاب دے پارا دے مشرکانو ام مشرکان سوک دی الذین آکسانی لا یاتون الزکاة چی نور کئی دی زکاة نور کئی وهم بالآخرت دی پاخرت مانیم کافرون کافران دی اخیرت کئی اس نشتے دی اخیرت کئی دا کسی چارا ہوئی دی اخیرت نسوک را غلی دی ہوئی دی نو اخیرت معنی کافری نو زکاة نو منکری نو کافر شو ان اللذین بشارت آکسان چیمان راورد عمل صالحہ کئی لهم اجر دیلر اجر دی غیر ممنون نقطع کرشوے غیر ممنون خلاسی جی بنا چی جنت کستا اجر خلاش شی یا انعامات بش شی قل ورطوائی اینکم قد دا دلیل عقلی و تبیانی پا توحید بانی خواد قل ورطوائی تا سجیتا نگو رید اللہ توحید تا دا اللہ عظمت تا اخبر پیدائش تا گو را سنگے پیدائش رفا اتوار سرا جسی کہ دغا نتی ہے اندر اسمان زمی کے اتوار رفتا ہوئی عظمت اسمان میں سنگے پیدائش رفا دیتا گو را قل ورطا ہوا یا او نبیوکم اے خبرکم تاسو قل ورطا ہوا انکم دکھنا اے تاثر تک فرونت کافران کے لئے باللذی پاغ ذات مانے خلق الارض سے پیدا کرے دزمکہ فی یومینی و دورہ دکے اس مکہ پیدا کرے اللہ تعالی فی یومینی فی نوبتینی دو نوبتہ کی اپسک مرد فی یومینی الاحد والاسنین دا احد اتوار او دا اسنین پیر پر ازمانی دا اولی دورا دیچی یومن لی مادتها و یومن لی صورتها یورد چی مادت ازمکی او بلا شکل ازمکی صورت ازمکی دورا دیچی ازمکا پیدا کر ذالک رب العالمین دا اللہ دا پیدا کر ان کے رب العالمین پارون کے مخلوقات دے وقت پیدا کریم کے مخلوقات اگر پیدا کر دے اگر تربیت کی وجعل فی آگر رول ایلی فی آقد ازما کے رواس یهون یوم السلسا دمانگل پر ازمان دی سلسا پر ازمان دی وچی دا غل کی خود جبال رافعتا اچت جبال من فوق آ پورتا دزمائی کی پورتا دزمکینا ولی انتمید بکم دا خوزیدہ پتاسبانی نازمک پوبو بانی دا او اسنا چی دا ہوا او خوزی یاو بی یاو پل بل پلوسی دا پوبو بانی دا خوا من فوقیا و بارکا و برکت واچو نگون اچی خود الخاق یو مسلسا بانی منگل فرز بانی نوی و بارکا فیا برکت واچو پدی غرونو کی بالماء والشجر والنبات والثمار وقدر فيها مقرر كل فيها قد ازمائك انا وقدر تقديرك دخبل علاق اقواتها دكوتين وقدر فيها اقواتها مقرر كل فدي ازمائك دعلاق علاق الكوتين دا قرار بسمان دي دا بشورو قرار بمورت شورو تاس وتسوى ايكاشن بورت ويكسو نورت شورو وزور شروع قرآن پچھے اقوات آ پوکینا دا علاقی یو وطن بدار کئی بل وطن بدار کئی بل وطن بدار آغا زمکا بدار کئی فلانی زمک افریقی زمکا دا کئی امریکی زمکا دا کئی پاکستان زمکا دا کئی ایش بی ایشیا کے دا دی آغا ایشیا کے دا دی دا سجن مقرر کپک دی بدا خوری دی بدا خوری دا اقوات آ پوکین کوت لائمی چل انسان زندگی پچھے لی گیا ویسا ہوئی فی اتمام اربعات ایام فتا مولد سلور رضو کے دا سلور رضی لسا فی یومین یومن للحیوانات و یومن للاقوات فصار کلو ندا اقوات جر رولی تاصل رفدی کد بنیانو او دا حیواناتو تال استاقود جر رولی حیواناتو لی دا حیواناتو جر رولی بعضی علاقو کی دمر حیوانات بھی سکری اغیر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کری بھی کنا باران اور ایدا سے زرغنی بوٹی ونی غنی سنی کی حیث کی سری فی اتمام اربعات ایام پتا مولو سلور رضو کے سواء لسائل برابر رد پار سائلانو کہ سوالو کی سائل چدا سلور رد برابر رد کہ کمی رد نہ پورا سلور دینی بھی نہیں فوقم سلور نہیں پورا سلور رد بھی خواہ ورا سلور رضی شدا ثم استوى بیائی قصد کو ثم استوى توجه و قصدا الى السماع الى تصویر السماع تصویر دا اسمان تا الى تصویر السماع تصویر دا اسمان تا وید خان او دا دخان وید خان او دا سو دا جزے ہو یو قسم اسمان سو دا یو جزے ہو یو نا دا لجے اخکاری گی سریتا دا لجے نو دا لجے اخکاری دو سریتا لجے دا شمش بدنا ہوئی کنا مفتی صورت کے سنگ را دی بیتا برا دی جا اسمان با لجے لجے لجے بورتا اخکار دا لجے دا وجنا نو دا ویل سمائی ویل دخان او دا دخان سنگ بخارات الماء وَيَا مَادَةُ السَّمَاءِ دا بخارات تو بوچی بھی دا مادہ دا آسمانو نشتو وَالزَّبَدُ زَبَدُ چی کم بھی ندا سکی دا مادت الارض نا مادہ دا زمکی شوا دا مادہ دا زمکی شوا دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو اول ما خلق اللہ جوہرتا اول اللہ یوم الغلر فیلا تطولها وعرضها مسیرت الف سنت داری ودوالے رنوالے مدن نظر کالو فنظر الیہا نظر تو اغیت بالحیبت تحیبت سرا فزابت من اغیل شوا وستربت ثم توارت منها دخانا داری نبار جو مجھے روان سے روان سے روان سے بتسویت النار علیہا وہی فمقرر کی دو فمسلط کی دو او پائی مانی فوقا فوقا نو ادھرے دل آغپورتا واقعی فی آغپورتا آنو آغشو الماء زبد ابھی امبول رہے او فیر لی زبد لی فجعل من زبد ارجن داغ زبد نیداز مکہ پیدا کرا والدخان ومن الدخان سماء دخان میں اسمان نے پیدا کی دا ابن عباس ابن دا منقول لها دا دخان قال لها ویلی اہل دزمکتا اہل داسمان کا ولل ارض اہل دزمکتا اتینا توائعین راشی تاسما کا اتینا وقال للارض ائتيا راشي الدوار ائتيا دوار تو اجلی کے اسمان اہل متوئی دوار کا اہل اسمان یہ کہا لیا ارضی تو عن تو خشائے سرا وکرہا پنا خشائے سرا تو عن خوشالائے او کرہا پنا خوشالائے نو تو عن لگی دا مومن سرا کرہا لگی دا کافر سرا تو عن لگی دا مسلمان سرا کرہا لگی دا منافق سرا تو عن لگی دا اسمانون سرا اسمان ملائکی عبادت کی پا خوشالائے تکلیف پیشتے وکرہا او منگ پزمکی ولو بانی مشقت پہ کنا تکلیف دے قالتا اوئے ازمکی آل ازمکی اسمان اتینا توائعین راضی منگا تابدار اتینا راضی منگا توائعین تابدار لیکن اسمان مخصی قرآن شریف کے راضی کے نا اسمان اوچی علائق شوید اسمان سر ازمکی سر علائق ودی ازمکی سر شوید فقدواهن من برابر تصویرهن نوی گردول سبع سماوات و آسماننا فی یومین پا دورا دیکی پنشمبہ او جمع فی یومین پا دورا دیکی یومن للفلق یورز آسمانی نشوا و یومن للکواکب ایورز پارد کواکب